राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 52 तदनुसार 3 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई विशेष आई नहीं बात आपको याद दिला दो तो कहते हैं। कोई बढ़िया बात पूछो आप साधन विषय का। भगवान के लिए व्याकुलता कैसे हो महाराज? व्याकुलता कैसे हो भगवान के लिए? व्याकुलता तो बात यह है कि एक ही उद्देश्य बन जाए कि तो हमें तो भगवान का दर्शन करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। एक तो ये सिद्धांत पका मुझे और कुछ नहीं। सुख पावे दुख पावे कष्ट हो जाए आराम मिले न मिले कोई वस्तु भी मिले न मिले भोजन आदि कपड़े की भी प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो कोई परवाह न हो केवल भगवान का ही दर्शन करना है, भगवान का ही प्रेम प्राप्त करना है, ऐसा उद्देश्य बन जाए। और फिर दूसरे भक्तों के चरित्र पढ़े, भक्तों के चरित्र पढ़ने से भी असर पड़ता है। आपने कभी भक्तों के चरित्र पढ़कर देखा है तो उनसे कुछ होती उसके कुछ उत्कंठा होती होगा ना? हाँ, तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से लाभ होता है। जैसे विनय पत्रिका पढ़ो स्तुति पढ़ो तो उसे भी लाभ होता है। पांच बजे क्या कहा था? हाँ, तो अगर वो बात हो जाए समझ में तो व्याकुलता होगी, फिर व्याकुलता ही होगी और क्या हुआ। परमात्म तत्व की प्राप्ति ही चाहते हैं तो सुबह तो ये बात कही थी याद आ गई। मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य वियोग का वियोग करना त्याग करना है। जिसका नित्य वियोग करने हो रहा है उसका त्याग करना है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। तो इसमें उत्साह तो बढ़ना चाहिए आदमी का। इस बात को समझना है तो परमात्मा प्राप्ति में उत्साह बढ़ना चाहिए। उत्साह बढ़े तो फिर व्याकुलता भी हो जाएगी। केवल हम परमात्मा को ही चाहते हैं और कोई चाहना नहीं है तो फिर व्याकुलता होगी। अब काम करना क्या है अपने उम्र में? अब जो बचे हुए आयु है उसमें हमें क्या करना है? खास परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। परिस्थिति जो संसार की आती है गृहस्थों के लिए, साधुओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति सबकी सभी साधन सामग्री है, साध्य नहीं है। रुपया पैदा कर लेना, रुपया इकट्ठा कर लेना, सुख भोगना, ये हमारा ध्येय नहीं है, ये हमारा साध्य नहीं है। साध्य परमात्मा ही है, ऐसा निर्णय होने से उत्कंठा भी बढ़ सकती है। भक्तों के चरित्र पढ़ने का मैंने तरीका बताया था, वो काम लेते हो आप? ये करो, पर भक्तों के चरित्र से एक लाभ होता है, नाम जब कीर्तन में मन लग जाता है तो फिर क्यों नहीं उत्कंठा होती? प्रार्थना करो, हाँ कीर्तन करते हुए भीतर से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करो। भक्तों के चरित्र पढ़े तो ये बात मैंने एक बताई थी, कई बार बताई है कि भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते ये हृदय गदगद हो जाए, अश्रु आने लग जाए, उस समय पुस्तक पढ़ना छोड़कर प्रार्थना करने लग जाओ कि नाथ दर्शन दो, हे प्रभु आपका प्रेम प्राप्त हो जाए। वे आंसू आ जा बात हुए, वो अपनी भाषा से भगवान के सामने प्रार्थना करो तो ये उपाय तो अच्छा है। ये घंटा डेढ़ घंटा उतना किया जाए तो बड़ा अच्छा उपाय है। आंसू आते ही नहीं तो वो जैसे उन्होंने विरुचि होती रहना चाहिए। कीर्तन में हो जाए तो कीर्तन मस्त हो जाओ, कीर्तन में कोई देखता है कि नहीं देखता है, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, कोई कीर्तन करता है कि नहीं करता है, कुछ नहीं, एक मैं हूँ, एक भगवान है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, आंखें मीच कर कीर्तन में मस्त हो जाए एकदम। और कोई देखता है मेरे को नहीं देखता, ये ख्याल नहीं रहे, सिर्फ ख्याल ही नहीं रखे कि उन भगवान तरफ ख्याल रखकर कीर्तन करो। आप साथ ही मिल जाए तो साथ करो, नहीं तो एकांत बैठे करो। कीर्तन में जब पाए मतलब जब करो, कीर्तन करो और दूसरी बातें मत करो, मौन रखो। कोई काम भी जमा है क्या? कोई काम धंधा भी जमा है क्या आपके? तो फिर एक में ही लग जाओ, मैं कोई काम नहीं है तो क्या बात है? भिक्षा में जाते हो तो भिक्षा गए, भिक्षा ले आए, फिर पा लिया, फिर बैठ जाओ एकदम एकांत। अच्छा जंगल बड़ा सुंदर है, विद्या ध्यान करने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। बाहर चले गए अपने एकांत में, ऐसे ध्यान करो तो, कीर्तन करो तो, नाम जप करे तो, एक भी लग जा धर्म में, बड़ी शुद्ध हवा है, एकांत है, अनुकूलता तो अच्छी है, भजन की पढ़ने की दोनों की अनुकूलता अच्छी है। यहाँ भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा पाठ आ जाता है, कोई ऐसा मतलब वाक्य आ जाता है जिससे सब गर्व हो जाता है, कभी कभी ऐसे होता नहीं है प्राय। तो कौन से पद से ऐसा होता है, कौन से पुस्तक से होता है, किस चरित्र से होता है, वो ही करो अपने विचार की बात है। वो तो ये है कि ये शरीर जा रहा है, हरदम जा रहा है, हर मृत्यु आ रही है नजीक, जैसे घड़ी होती है चाबी वाली, उसे चाबी खत्म हो रही है हरदम खट खट, एक एक खट में खट का एक एक खत्म हो रहा है, वे पूरे खटके हो जाएंगे तो बंद हो जाएगी। तो ऐसे घड़ी चलती है, श्वास का आना जाना, जितने श्वास वो आने पूरे हो गए तो पकड़ी बंद हो जाएगी। तो जी रहे हैं उसमें श्वास तो खर्च हो रहे हैं हरदम, अरे श्वास जो खर्च हो रहे हैं तो मौत नजीक आ रही है, फिर क्या करोगे? मौत है, फिर कुछ भी हाथ में बात नहीं रहेगी। तो मरने से पहले पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी लगन होनी चाहिए। मानो सब संसार से हमारा नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, हर समय वियोग हो रहा है, शरीर से संसार से हरदम वियोग हो रहा है, और अपने केवल परमात्मा ही अपने हैं, और शरीर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, धन संपत्ति कुछ भी अपना नहीं है, ये तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, केवल परमात्मा हमारे हैं, उनके सिवाय कोई चीज हमारी है ही नहीं, हमारी हो सकती नहीं, हमारे साथ रहती नहीं, रह सकती नहीं। देखो ये सत्संग का प्रचार विशेष श्री गोविंद का जी ने किया था, तो गोविंद का जी करते थे विचार करते करते, वो अब गोविंद जी चले, भाई जी साथ में वे भी चले गए, तो ये कौन सा चलता रहेगा, ऐसा उनका क्रम चलने का ऐसा नहीं रहा। वो इतना सुनाते थे, इतना रात सुबह जल्दी लेकर के दिन भर, इतना सुनाने वाला कोई है देखना नहीं है मेरे को। और जब पेड़ जी कहीं रहते कहीं भवन में रहते, तो भवन में व्याख्यान देने वाले पहुंच जाता, भवन में व्याख्यान अधिक दे रहा है, और वहां जंगल में पर्दी से और दे रहे, हरदम सुनाते रहते थे, तो वे नहीं रहे, पुराने सत्संग ही नहीं रहे, तो अपने कोष रहेंगे। और ये जो सिलसिला अभी चल रहा है ये ऐसा ही रहेगा क्या? पर नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे करेंगे, किस तरह से लाभ लेंगे? हर एक आदमी के लिए बात बड़ी आवश्यक सोचने की है, अभी अगर लाभ नहीं लिया तो कैसे लाभ लेंगे? आपका हमारा संबंध कितना देर रहने वाला है? जितना संबंध रहा है, मैंने जितना दिन व्याख्यान सुनाया है, इतने दिन अब नहीं आगे, बिल्कुल सच्ची बात है ही नहीं अगर, कितने जिएंगे तो भी नहीं, क्या होगा? इस अर्थ ये नहीं है मैं ही सुनाता हूँ और कोई है नहीं, ये अर्थ नहीं है। अपनी ये स्थिति रहेगी नहीं, जो परिस्थिति प्राप्त है उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ये अर्थ इसका। नहीं तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अभी सब तरह की सहूलियत है, ना रोटी की चिंता है, ना जल की, ना कपड़े की, ना मकान की, कोई चिंता नहीं, सब ठीक मिलता है, केवल भजन है, पढ़ाई है। ये सब तो दूर कर दूर व्यसन, रखो व्यसन दो ही पास, संसार का सब व्यसन दूर करके दो व्यसन रखो, एक भारी भजन उपासना और विद्या अभ्यास, एक भजन करना और एक विद्या पढ़ना, या दो काम किसी को काम है ही नहीं। और तो इसमें भी अगर देरी हो रही है तो फिर क्या करेंगे? हर एक भाई बहन को विचार करना चाहिए कि ये ऐसी परिस्थिति हरदम तो रहेगी नहीं, अब जितनी मिल गई है उतनी का उपयोग करके जल्दी प्राप्ति कर ले। तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से जल्दी हो सकती है, केवल उत्कट अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा, और उत्कट अभिलाषा दूसरी अभिलाषा के छोड़ने से होते है। बार बार विचार कर और करना क्या है, हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या मतलब है किसी से ही, हमें तो केवल भजन ही करना है, फिर देरी क्यों हो रही है? ये देरी होनी है वो सही है नहीं हो, विचार करो आप, नींद आती है सुबह कैसे आती है? एक संत ने कहा था कि मैं साधु हो गया तो जंगल में रहता, भिक्षा मांगा ले ली, जंगल में रहता तो जंगल में वहां खेतों वाले लोग रातों जगते खेत की रक्षा के लिए, कोई जानवर खेत में खा जाए, और मैं सोता था तो मेरे मन में आई कि थोड़ा दिन अन्न मिलता है इसे, 12 महीना मिल जाए खेती में, उसके तक खेती में अन्न हो जाए तो 12 महीना तक चल सकता है, नहीं तो 2 साल होती है और 10 महीने 6 महीना जिससे गुजर हो, इतना धन अन्न पैदा होता है। उस अन्न के लिए रातों जग रहे हैं और हम परमात्म तत्व को चाहते हैं, सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, और फिर लंबे पैर सोए हुए हैं तो फिर नींद नहीं आती, पैर खड़ा हुआ पैर में लग गया पैर, तो ऐसे विचार आता है। दूसरे लोग कितना करते हैं धन कमाने के लिए, कितने कितने दूर जाते हैं, कितने कितने दूर से फटकार दुत्कार सहना पड़ता है, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है धन के लिए, और वो धन छोड़कर मरना ही पड़ेगा। और हम असली धन चाहते हैं जिससे सदा कल्याण हो जाए और कभी कोई भूख लगे ही नहीं, कोई जरूरत पड़े ही नहीं, सब आवश्यकता पूरी हो जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसे विचार करो, बैठ कर विचार करो, सोचो, डरा है कि सत्संग कर लिया सुन लिया सो लिया, ऐसे नहीं होगा। ये विचार करने से एक उत्कंठा होती है, जागृति आती है भीतर में, स्थायी नहीं रहती तो विचार करो, विचार स्थायी रहेगी, सोचो, ऐसे नहीं रहेगी तो फिर करेंगे क्या। अभी समय मिला है, क्या ऐसा समय मिलता रहेगा। हर एक भाई बहन के लिए सोचने की बात है कि जैसे पहले परिस्थिति थे वो आज नहीं है, तो आज परिस्थिति ये रहेगी क्या, तो फिर लाभ ज्यादा लेना चाहिए ना, फिर कब लाभ लेंगे, कौन सा दिन होगा जिस दिन हम लाभ लेंगे या तो भजन करेंगे। कोई नई परिस्थिति आवेगी, नया समान आएगा, नया जमाना आवेगा, समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, और जितना काम होना चाहिए हो गया हुआ नहीं है, इतने वर्षों में जितना काम हुआ इतने इस रफ्तार से हम कितना दिन करेंगे, जीना कितना गए पता नहीं है। सोचना चाहिए कि हरदम अपने मन की कैसे चलेगी बात, सत्संग करना चाहे तो भी क्या सत्संग मिल जाएगा, क्या सत्संग में हरदम रह सकते हैं, क्या हरदम सत्संग चल सकता है, क्या हरदम स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, क्या ऐसा हरदम जीवन रहेगा, क्या हरदम ये संयोग मिलेगा। तो विचार होता है संयोग तो नहीं मिलेगा, हरदम तो नहीं रहेगा, ये परिचय भी नहीं रहेगी, सत्संग रहेगा भी नहीं, और हमारे को सत्संग मिलेगा इसका क्या भरोसा है, कुछ पता नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, उम्र का भरोसा नहीं, संयोग का भरोसा नहीं, किसका भरोसा है, किस जी बैठे हैं। और अगर प्राप्ति कर ले तो फिर मौज हो जाती है, फिर करना जानना पाना कुछ बाकी रहता ही नहीं, अपने सोचो कि अभी अभी करना बाकी है कि नहीं, जानना बाकी है कि नहीं, पाना कुछ बाकी है कि नहीं। 3 चीज है, 3 शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, और पाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। तो संसारिक चीज पाने से तो पाना का अंत नहीं आएगा, कितना ही आप धन कमा लो, कितने ही बड़ी धनी बन जाओ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी अधिक लोभ होगा, धन कम ही कम मालूम देगा, और कभी तृप्ति होने वाली है ही नहीं, निश्चित बात है एकदम। तो कब तक कमाते रहेंगे, पढ़ाई भी कितने करेंगे, कहां तक करेंगे, और सत्संग भी सुन ली कर पे चलेंगे सत्संग आगे, ये धरा भी कहां तक चलेगा। तो जल्दी से जल्दी कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पढ़ना बाकी नहीं है। यंग लब्धवा चा परम लाभ मान्यते नादि गुणतः, तो जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होता है हो सकता है, ये मानने में नहीं आता, स्वतः पात्र लाभ पूरा हो गया। जिस जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहा, करने के बाद करना बाकी नहीं रहे, तो करना बाकी कब नहीं रहेगा? एक बड़ी मार्मिक बात है, अपने लिए करो तो करना बाकी रहेगा ही। बड़ी गहरी बात है, ये मामूली नहीं है, बड़ी गहरी है। अपने लिए करोगे तो करना बाकी रहेगा ही, बाकी है। करना तो केवल दूसरों की सेवा के लिए। दूसरे कौन है कि शरीर भी दूसरा है, मन भी दूसरा है, बुद्धि भी दूसरी है, अहम अहम ये भी दूसरा है। केवल इनके सुधार के लिए ही करना है, ये काम नहीं आएगा, इनसे संबंध विच्छेद होगा। हम परमात्मा के हैं, ये प्रकृति के हैं अथवा परमात्मा के हैं, तो करने में सेवा, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, ऐसे स्थूल शरीर है इसका निर्वाह कैसे हो, ये इनका इनकी सेवा कैसे हो जाए। तो शरीर की सेवा है वो क्या है? आलस्य और प्रमाद है, ये सेवा नहीं है, ये धोखा। ये शरीर की सेवा नहीं है, ये शरीर को खराब करना है। स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है तो सेवा में आलस्य न हो, प्रमाद न हो, बीच में समय खाली न जाए, तब तो शरीर की सेवा होगी, नहीं तो शरीर की सेवा नहीं हुई। शरीर की भी सेवा करनी, केवल शरीर से लेना कुछ नहीं है, ना स्वाद लेना है, ना सुखीनी करनी है, ना आराम करना है, ना विश्राम करना है शरीर से। शरीर को हरदम परिश्रमी बनाना है, हरदम परिश्रम करना शरीर से, कुछ न कुछ दूसरों के उपकार के लिए काम करते रहे। एक बात ये गहरी है कि हम करते हैं हमारे लिए, अपने लिए करते हैं। जब तक अपने लिए करोगे तब तक करना पूरा नहीं होगा। इस बात को थोड़ा ही ध्यान देकर समझो आप कि आप अपने लिए करते हो तो करना पूरा कैसे होगा? आप हो चेतन, करना है जड़। पदार्थ और क्रिया ये जड़ है, इससे हमें क्या मिलेगा? ये जड़ जो चीज है इनका सदुपयोग कैसे हो? रुपये पैसों का सदुपयोग कैसे हो? कुटुंब का सदुपयोग कैसे हो? खास करके शरीर का उपयोग कैसे हो? शरीर हर समय ये केवल दूसरों के हित में ही लगा रहे, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित के लिए ही शरीर से चेष्टा हो, कोई अपने स्वार्थ के लिए चेष्टा न हो, अपने सुख के लिए चेष्टा न हो, अपने आराम के लिए, हमारे आदर के लिए चेष्टा न हो, ये शरीर की सेवा है। केवल शरीर का निर्वाह हो और उपकार हो, सबका हित हो, अपने कार्य से दुनिया का कल्याण हो जाए, वो काम अपना है, अपने लिए अपना नहीं है। ये कल्याण भी अपना चाहना है, ये बाधा है। पहले तो ये जगती ही नहीं, पहले तो ये इच्छा ही नहीं जगती कि मेरा कल्याण करना है। और मेरा कल्याण करना है, ये मेरा नहीं, दुनिया मात्र का कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, सबके सब भक्त कैसे बढ़ जाए, मैं क्या कर सकता हूँ किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए, शरीर का भी हित हो जाए। तो शरीर आलसी होने से शरीर का हित नहीं होगा, आराम तल होने से शरीर का हित नहीं होगा, सुख रहने से, आराम सोने से भी शरीर का हित नहीं होगा। शरीर सोने की भी खुराक है उतनी ले रही, फिर सोना नहीं है, आराम के लिए सोना नहीं है। अच्छा बिछोना, अच्छा ओढ़ने का मिल जाए, इसे आराम ही आराम देने के लिए नहीं है। इतनी शरीर आराम दे दिया इतनी देर, जिससे कि परिश्रम करते करते थक जाए तो थकावट दूर हो गई, वैसे भजन में लगो। शरीर को भी आराम नहीं देना है, भोग देना ही नहीं है, भोग भोगना तो पतन करना है। थल का ध्यान देना भाई, भोजन करते हैं तो भोजन करने की शक्ति तो नष्ट होती है, और भोजन का नाश अपने शक्ति तो कम हो जाती है, ह्रास होता है। अपना तो ह्रास होता है और वस्तु का नाश होता है। भोजन करो तो वस्तु नष्ट होती है, वस्तु का तो खर्च होता है, और अपने आराम पूर्वक भोजन करो तो तो भोग भोजन से भोजन करने की शक्ति ह्रास होती है, शक्ति नष्ट होती है, भोजन कर नहीं सकते ना, तृप्ति की बात कर सकते हो क्या? तो भोग भोगता है वो अपना नाश करता है, अपना नाश दूसरे का नाश करता है, अपना ह्रास करता है, अपना पतन करता है। उसमें स्वाद में शौकने में लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, भोगों में लग गए और यही तो न कर सो विषय न भाई, शब्द स्वस्थ रूप रस गंध विषय ये है, आदर है, प्रशंसा है, आराम है, ये सब पतन करने वाली है। तो इस तरह से समय हमारा नहीं बर्बाद नहीं हो रहा है, हरदम सावधानी रखना है। मन बुद्धि इंद्रियों की सेवा करनी है, इनको विवेक प्राप्त करना है, इनको परमात्मा में लगाना है, ये इनकी सेवा है। केवल आराम में चला गया तो बड़ी खतरनाक की बात है। जैसे हमारे खेत का काम करने वाले रातों जगते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और आराम से सोते हैं, आराम लेते हैं, सो जाए। पहले चलते फिरते बैठे भजन करना है, अब शुद्ध शुद्ध करना है, 5 घंटा 6 घंटा जितना है वो शुद्ध शुद्ध भजन करना है, भगवान को भूल न जाऊं, जप करना है, कीर्तन करना है, गीता का पाठ करना है, सहस्त्र नाम का, तब सो कर करना है, नींद न आ जाए कैसी ऐसा देख दो तो नींद आ गई, राम राम राम राम राम नींद आ गई, सोने का समय समाप्त हुआ, चलो भाई अब सोना नहीं है। ऐसे साधु मैंने सुने, देख उठ भाई उठ, बता कैसे अपने अपना आप को, अब सो लिया इतना 6 घंटा 5 घंटा हो गया, अब सोना नहीं है, कैसे तुम सोता है आराम से एकदम उठ गया भाई, अभी तो बंद सवाई तो बहुत चला गया और फिर चला जाएगा, नींद ले ली क्या हुआ, केवल शरीर को आराम देना है। जैसे स्वाद से भोजन नहीं करना है, केवल स्वाद नहीं पेट भरना है, दवाई की तरह, जैसे रोग हो जाए तो रोग को दूर करने के लिए दवाई लेना है, ऐसे भूख रूपी रोग को दूर करे खुद जाति चिकित्सा प्रतिदम भिक्षोषम मुझेदम औषध करना है, भूख रूपी रोग का वो करना है, स्वाद हो बेस्वाद हो कम स्वाद हो ठीक हो भी ठीक हो, एक गाय को भाटा देना है, केवल बस खाड़ा भर जाए जैसे तो भूख है तृप्ति हो जाए, बस उसमें ज्यादा नहीं खाना है, लो बस खाना नहीं है, स्वाद की बस में वशीभूत नहीं होना है, जैसा मिल जाए जो कुछ मिल जाए, स्वाद की दृष्टि से खाना ही नहीं है, केवल निर्वाह की दृष्टि से जिससे काम दे सके, वो खाना ही अपने लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, रोटी मिल जाए लुक सुखी मिल जाए जैसी मिल जाए, सुखी मिल जाए तो भिजो दो पानी में, नहीं तो पानी में भिजो खा लो, ऐसी बात है, किस दिन खा दे जो पेट में चले जाए तो हो जाए ठीक, कुछ कुछ डाल देना पेट में, इसलिए भोजन करना है। ऐसे कपड़ा कैसे पहनना है, जैसे पीड़ा हो जाए तो पट्टी बांधनी पड़ी तो सुंदरता थोड़ी होती है, उसमें पट्टी बांध रही है, शरीर सह नहीं सकता, जैसे पीड़ा वाला सह नहीं सकता, ऐसे शीत है गाम सह नहीं सकता, तो सहने के लिए पट्टी बांधना है, सुंदरता थोड़ी करनी है इसमें, दूसरा स्पोर्ट थोड़ी सिखाना, कि स्नान करता है तो वह में सुंदरता करके साफ सुंदर थोड़ी करना है, ये स्नान है शुद्ध हो गया और सोने से टट्टी पेशाब करने से शुद्ध बिठाने की दृष्टि बिठाना है, किसी बात में भी सुख नहीं देना है, आराम नहीं देना है, आराम की दृष्टि नहीं रखनी है, केवल दवाई सेवन की तरह वो सेवन करना है निर्वाह के लिए, हर एक काम इस तरह से करना है, सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, दूसरों का हित होता है उस काम करे अपना, सर्वभूत हिते रता कहते रति, कोई दुख दे तो नाराज नहीं होना है, क्यों हमारे पापों का नाश कर रहे, दुख देना वाला है हमारे पापों का नाश करता है, सुख देता है वो पुण्यों का नाश करता है, जो आराम देता है वो हमारे पवित्र पुण्य का नाश करता है, क्यों सुख जितना मिलता है उसमें पुण्य खर्च होता है। रास पंचाध्याय में आया है कि गोपिकाएं पहुंच गई, एक गोपिका को बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। तो बंद कर देने से वैसे बड़ी वियोग की आग लगी कि भगवान का दर्शन नहीं कर सकती, मैं जा ही नहीं सकी। तो उसे हुआ दुख और भगवान का हुआ चिंतन। तो भगवान के चिंतन से सुख हुआ, उस सुख से तो पुण्य घट खत्म हो गया और जाने दिया उस दुख से पाप खत्म हो गया। तो उसे मर के परमानंद पहली मिली, गोपी गौर पर जा मिली। तो ये सुख और दुख दोनों है, ये सुख तो पुण्यों का नाश करता है और दुख पापों का नाश करता है। मेरी एक बात जैसी हुई थी कि भगवत संबंधी सुख से पुण्यों का नाश नहीं होता है, मेरी जैसी हुई बात थी। पर ये जब सुना था कि भगवान के चिंतन से सुख हुआ उन्हें पुण्यों का नाश हो गया, और जो वियोग का दुख हुआ उसे पापों का नाश हो गया। ब्रह्मा में चिंतन हुआ गोपिका के, तो गोपिका के चिंतन से संतुष्ट थोड़ी हुआ उसके। तो संतोष कर लेगा तो पुण्य का नाश होगा, सुख से भी पुण्य का नाश होता है। सुख का भोग हो जाता है, सुख का भोग कर ले, दुख का भोग कर ले, दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए, ये भोग है उसका। सुख दुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, सुख तरह दुख दोनों में किसी एक का जो साक्षात्कार होना है ये भोग है। तो भोग में तो खैर होता ही है, सुख के भोग में पुण्यों का नाश होता है, दुख के भोग में पापों का नाश होता है। तो भजन ध्यान जब सुख होता है उसमें संतोष करता है तो वहां अटक जाता है, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें संतोष न हो, चिंतन हो तो बढ़ता ही चला जाए। जैसे कीर्तन कर रहे हैं तो संतोष में सुख लेते हैं, तो सुख लेने से वो पुण्य क्षीण होता है और भजन में आगे चलने की जो गति वो धीमी हो जाती है। सुख लेते वहां अटक जाते हैं। कीर्तन किया, कीर्तन करते शांति आई, उसमें चुप रहे तो परमात्मा की तरफ गति वो कम हो जाती है। एक देखो सूक्ष्म बात है, संतों के उपदेश से मेरे को यह बात मिली, ये पता नहीं लेता आदमी का, तो वो बात बताता हूं। हम जो सत्संग करते हैं, सत्संग से सत्संग की बातें समझने में आने लगती है, ये बात ठीक है ना? सत्संग किए बिना नया सत्संग करेगा तो सत्संग बात नहीं समझ सकेगा, और करते करते वो बात समझ में आने लगती है। तो आने लगती है क्या है, ये परमात्मा की तरफ गति है हमारी। जैसे संसार भी चलता है और परमात्मा तरफ चलता है, तो जीव के जितने परमात्मा तत्व के जानने की शक्ति है, वो जितना जानता है उतना परमात्मा तरफ चला है। वो जितना वैराग्य हुआ है, जितना भगवान में अनुराग हुआ है, जिसमें भगवान की जितना खिंचाव हुआ है, संसार जितनी उपरति हुई है, उतना वो परमात्मा की तरफ नजीक चला गया है। तो ये गति हो रही है। तो जैसे ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में जैसे गंगा जी का प्रवाह आया, तो इस प्रवाह को रोक देंगे हम, तो रोक दे तो क्या होगा कि जल इकट्ठा होने लगेगा। तो इकट्ठा होने नहीं लगेगा, उसे चाल लगेगी, चाल पड़ेगी उसकी। चाल क्या होगी, यहाँ सार रुकने से जल इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा जितना है उतना ही नहीं होगा, ये बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसी गति किधर होगी, उधर होगी। मानो थोड़ी देर आया जल, फिर पड़ा तो फिर आ गया, तो स्वतः ही गति बढ़ती है। ऊंचा करते करते इतना रोक लग जाए कि जिससे जहां से गंगोत्री निकली है वहां जल चला जाएगा आगे काल में। तो गंगा जी की तो जहां से जलने वहां तक गति होती है, तो वहां तक गति होती है स्वतः। इस गति में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, इसमें चलना पड़ता नहीं है, इसमें उद्योग नहीं है, इसमें परिश्रम नहीं है। अब गति जो चलती है, गति उसमें तो परिश्रम है और गति चलती है, परंतु किसी जो परमात्मा की तरफ गति होती है हमारी, उसमें परिश्रम नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो चलना पड़ता नहीं है। जैसे पानी चलता है, अब स्वर्ग आश्रम से बैठवार की तरफ चलता है तो ये तो चलता है, गति चलता है, नीचे की तरफ जाता है, मन ऊंचे की तरफ जाता है, उसमें गति कहाँ है? स्वतः स्वतः ऊंचा आता है, जो जो पीछे आपे सोवे जाता है, वो यो बहकर थोड़े जाता है। ऐसे संसार की तरफ गति हमारी है, वो बहने की है, और परमात्मा की तरफ क्या है कि स्वतः है, स्वाभाविक। जो अभी वक्त को समझेंगे, क्यों उसी उत्कंठा होगी, जो ही उसमें तल्लीनता होगी, तो ही गति बढ़ेगी। और वो आराम लेने लग जाए तो रुक जाएगी, तो भैया रुक जाएगी। तो वो गति हमारी बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ती है दोनों में, संयोग में वियोग में दोनों में। और संयोग हमत समझे, वियोग खराब समझते हैं, पर वियोग में गति तेजी से बढ़ती है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के साथ संयोग एक, तो एक भगवान के साथ वियोग, ये दो गति होती है, दो तरह से। भगवान अपने हैं, ऐसे भगवान मिले, भगवान में मन लगा, और भगवान मिले नहीं, भगवान सत्संग मिला नहीं, व्याकुलता बढ़ी। तो व्याकुलता बढ़ती है तो उसमें कहता है मेरे को भगवान मिले नहीं, भगवान का ध्यान हुआ नहीं, और ध्यान हुआ तो संतोष और सुख ले लिया उसमें, तो इसमें अटक जाओगे। तो भगवान की तरफ जो स्वतः गति है कम हो जाएगी, वो गति वियोग में तेज होती है, संयोग में धीमी होती है। इसको हर एक आदमी समझता नहीं है। जब सत्संग नहीं मिलती है, उस समय सत्संग का जितना चिंतन होता है, उसका सत्संग मिलते हुए चिंतन नहीं होता है। आप अनुभव करके देखो, जितना ज्यादा चिंतन होता है, वो तो भगवान की तरफ गति होती है उसकी। तो परमात्मा की तरफ चलने पर ऐसी विलक्षण बात है कि उसे सदा फायदा ही फायदा होता है। अनुकूलता में फायदा, प्रतिकूलता में फायदा, संयोग में फायदा, वियोग में फायदा, सत्संग मिले तो फायदा, सत्संग न मिले तो फायदा, फायदा ही फायदा होता है। अगर सावधान रहे तो वियोग में फायदा ज्यादा होता है। ये ख्याल में आया नहीं, ये अकल में आई नहीं बात, अकल में ही आए तो पूछ लो भाई। मानो वियोग में चिंतन ज्यादा होता है। श्रृंगार माना है भगवान हमारे प्रेमी, हमारे पति है, मैं भगवान की पत्नी हूँ, ये पुरुष में होता है, स्त्री दोनों होता, कोई स्त्री में हो नहीं है। वियोग का स्त्री भाव सब में है, मनुष्य मात्र में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान की सब स्त्री है। भगवान पति भगवान है, एक ही पति। वो वृंदावन में गए हुए संत मिलते थे, मीराबाई ने कहा कि संत मिलते नहीं, स्त्री से मिलते नहीं, तो कहा कि भगवान के स्वयं पति को पुरुष कहाँ आ गया यहाँ वृंदावन में। तो उनको बुला लिया मीराबाई को कि भाई सच्ची भक्त है, अब स्त्री का मिलना नहीं हुआ, भक्त का मिलना हुआ। तो भक्त का मिलना क्या है कि जैसे दो स्त्रियां मिल करके भगवान अपने पति की बात करे, प्रेम है दोनों का, बात करे दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर बात करे, जिस तरह से फिर संत दो मिलकर बात करे, स्त्री से नहीं मिलते हम, तो स्त्री आई कहां से है, तो स्त्री है ही नहीं कोई। उत्तम के अशुभ मन माए सुपने हुआ पुरुष जगना, सुपने में दूसरा पुरुष तो कोई है ही नहीं। देव नारी नारी की सेवते नारी हो, पुरुष की सेवते पुरुष की सेवते पुरुष हो, नार की सेवते नार हो। पुरुष देव पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच, सारा सारा प्रपंच प्रकृति है, जितना प्रसंभ जितने लोग सब प्रकृति है, प्रकृति हुई स्त्री। और पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच, सारा सारा प्रपंच सब स्त्री है। तो स्त्री है तो पति से मिलने के लिए जाओ, तो पति से संयोग होता है तो पति का चिंतन कम होता है, और वियोग होता है पति का चिंतन ज्यादा होता है, और ज्यादा चिंतन में लाभ है और वियोग में स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे भूख लगे तो भोजन का चिंतन भोजन करते समय इतना नहीं होता जितना भोजन के न मिलने में चिंतन होता है। प्यास लगे तो जल का चिंतन प्यास में जितना होता है उन्हें पीने में नहीं होता है। पीने में तो एक शांति तृप्त होती जाती है और प्यास में तृप्ति वो भूख बढ़ती चली जाती है। इस तरह से भगवान के वियोग में भगवान मिले मिले इसमें जो स्वकीय परकीय भाव आता दो सुना है ना। मानो एक है स्त्री स्वकीय एक है परकीय तो स्वकीय के भीतर एक संतोष रहता है और परकीय के संतोष नहीं होता। वो कब मिले मिलने की उत्कंठा हरदम रहती है। भगत पर मिलते हैं और परकीय में कब मिले और उसको बताना चाहते नहीं दूसरों को। भीतर भीतर में तेजी होती है कैसे मिले क्या करूं कैसे करूं एक बात। दूसरी बात स्वकीय में स्त्री है वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करे हमारे को भी रोटी कपड़ा गहना आदि हमारे को दे ये आशा रहती है। पर की आशा नहीं रहती कोई कुछ देगा कुछ ही सही नहीं डरा है ही नहीं हमें उसे कुछ लेना नहीं है। तो स्वकीय में स्वार्थ रहता है पर की में स्वार्थ नहीं रहता है। स्वकीय में दोष दृष्टि होती है ये ठीक नहीं है भाई ठीक किया पर की हम दोष दृष्टि होती ही नहीं क्योंकि व्यवहार काम पड़ता ही नहीं। संयोग में ये दोष दृष्टि भी होती है कभी अरुचि भी होती है कभी रुचि भी होती है और कभी मिलने की इच्छा होती है कभी मिलने की सोचूं तो मिल गया अच्छी बात संतोष हो जाता है। पर वियोग में संतोष होता नहीं और मिलने की इच्छा संयोग मिलती है एकदम रहती है और दोष दृष्टि नहीं होती स्वार्थ बुद्धि नहीं होती। इस वजह से परकीय भाव श्रेष्ठ माना बहुत श्रेष्ठ माना परकीय और वियोग को श्रेष्ठ माना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को ही स्वीकार किया संयोग स्वीकार नहीं किया। संघ चाहते हम वियोग चाहते हैं कि जो जो ज्यादा चिंतन हो ज्यादा तल्लीनता हो ज्यादा उसमें गहरे उतरे वही तो बढ़िया होता है हमारे लिए। तो ज्यादा होता वियोग में संयोग में संतोष हो गया सत्संग कर गया। तो वियोग में तो जब थोड़ा ही इतना पूरा हो गया इतना जब्त कर लिया इतना पाठ कर लिया पूरा हो गया पूरा होता ही नहीं उसमें मिल हरदम कर रहती है। तो जब सच्चा असली प्ररस्ता मिल जाएगा तो वो गति ऐसी रुकेगी नहीं। आगारी संसार में रोक लग गई अब स्वर्गाश्रम में रोक लग गई तो जल तो आगारी जाता नहीं तो उकटे और पर जाता जाता ठेठ गंगोत्री में पहुंच जाएगा तो ठेठ जो परमात्मा पहुंच जाएगा ऐसी गति होती है। तो ये गति होती है तो वो गति सबकी होती है। पढ़ाई करते हुए गति होती है क्योंकि इतना पढ़ लिया इतना जान गया इतनी गति हो गई और अगर गति और पढ़ो तो ये तो संसार की चीज है। परमात्मा की गति है वो परमात्मा की तरफ होती है तो वो परमात्मा उसमें शांति है संतोष है त्याग है सब होता है और संसार की बात सुहाती नहीं। जो जो गति बढ़ेगी तो संसार का सुख सुहाएगा नहीं अब उसका अच्छा लगेगा ही नहीं या जितना जितना बांध लग जाएगा बांध लग जाएगा ना तो अच्छा लगेगा जितना अच्छा लगेगा तो संसार की तरफ चल पड़े और वो चलना संसार उठता ही नहीं सब बांध लग गई ना शब्द का स्पर्श का रूप रस गंध का सोने का आराम का मान का बढ़ाई का सुख मिलता ही नहीं। यूं मिलता ही नहीं तो बांध लग गई या जितना सुख मिलेगा वो नब्बे आ गया जितना सुख मिल गया आराम ले लिया सोने में भी सुख दे गया तो बह गया वो बांध नहीं लगी इतने कोई सुख सुखाता ही नहीं। तो जो इसे सुख जाता है जो बांध लगता ही चला जाता है जितना जो इधर बह जाएगा उतना गंगोज नहीं पहुंचेगा। अरे साफ बांध लग जाए बिल्कुल गति है ही नहीं तो फिर वो परमात्मा आप तो आप जाएगा सोते ही वो भगवान भजन करना नहीं पड़ता भूख लगानी नहीं पड़ती प्यास लगानी नहीं पड़ती है नींद लेनी नहीं पड़ती है। नींद लेनी पड़ती है क्या नहीं तो आती है भाई ऐसे भगवान जब स्वतः ही वृत्ति होती है संयोग में होती है वियोग में विशेषता से होती है। तो कोई कोई अवस्था ऐसी नहीं जिसमें भजन उसका कम हो जाए भाई क्योंकि संसार उसको लड़े नहीं हमें तो जितना न लेना है वही बात है बांध है वो या ले लिया से चल पड़े प्रवाह, इधर तो इधर प्रवाह उतनी गति कम हो जाएगी। या तो कोई सुख लेना ही नहीं है बिल्कुल ही, आदर का मान का संतोष का, अरे इधर सुख चाहते है वो तो प्रवाह तेजी का चलता है। जितना सुख चाहते है, आराम चाहते है, आदर चाहते है हम, उधर तो संसार के प्रभाव बहता है। अब संसार के प्रभाव होगा तो परमात्मा तो गति गति कैसे होगी, वो रुक जाएगी। इस वजह से अपमान में भी आनंद आता है, तिरस्कार में आनंद आता है, बाधा देने में आनंद आता है। ये बात मैं परसों से ही कही है, कई जैसे है भजन ध्यान में कोई बाधा देता है तो उसमें हमारा प्रेम है कि जिद है, इसकी परीक्षा है। मेरे को भजन में किसी ने बाधा लगा दी तो बाधा लगाने पर अगर गुस्सा आता है और बाधा लगाने पर दोष दृष्टि होती है और कहते हैं हमारे बात दे दी, ऐसा गुस्सा आता है तो वो असली प्रेम नहीं है, वो राग है। राग भी कल्याण करेगा, परमात्मा में राग है, सत्संग में राग है, आसक्ति ये करेगा, परंतु शुद्ध चीज नहीं है। तो शुद्ध चीज क्या होगा, शुद्ध चीज ज्यादा जितनी शुद्ध होगी इतना बाधा देने वाले का दोष नहीं दिखेगा, अपनी पर दिखेगा हमारी उत्कंठा में कमी है। इस वास्ते भगवान ने इसको निमित्त बनाया है मेरी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, तो ये तो हमारा सहायक है बाधा देने वाला, तो गुस्सा नहीं आएगा, रोना आएगा, विधवा जलन होगी वियोग में, वो जलन वो रोना है जो भगवान की तरफ प्रभाव पड़ाता है, वो परमात्मा तरफ पड़ाएगा। तो बाधा देने पर तेजी से होगा, उसका चिंतन ज्यादा होगा, ये हम हर एक आदमी सोचता नहीं है। अरे भगवान की तरफ चल रहे हैं और बाधा कौन क्यों दे सकता है, कोई दे सकता है? भगवान की तरफ चलने पर कोई बाधा लगा सकता है? कैसे लगाएगा? क्यों, भगवान से कोई प्रबल है? भगवान से कोई बलवान है क्या जो बाधा लगा दे? तो बाधा लगाता है वो तेजी से करता है अपनी तरफ, वो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा होने के कारण से वह रोना आता है कि मेरी असली इच्छा नहीं है, असली भजन की, असली सत्संग की, असली ध्यान की, असली जप की इच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होने से वो अच्छी बढ़ाने के लिए ये बाधा लगी है, ये भगवान की कृपा हुई है। फिर रातों जगेगा, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा, बेचैनी हो जाएगी, वो जो बेचैनी होगी तो प्रभाव करेगा, ठेठ मूल में जाएगी चीज, इधर से आप सब बात लग गया बस। अरे गुस्सा आ जाएगा तो कामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात्म समूह समाज स्मृति स्मृति बुद्धि नाश बुद्धि नाश प्रणेश नाश हो जाएगा। तो कामना होगी देव, तो कामना होती है प्रेम में, ये फर्क है। कामना में तो संसार की तरफ चलता है, अरे प्रेम में भगवान की तरफ चलता है, बड़ा अंतर है। कामना होगी तो विशेष ये कामना में क्या होगा, कामना में शरीर को सजाएगा, प्रेम में शरीर को भूल जाएगा। गोपिकाओं के जब वो सुनने में आया मुंडे का शब्द सर आया तो काम करती हुई छोड़ चल दी, परवेश परोस दे संया अगला परोस रहेगी, परोसना छूट गया, बाल को दूध पिला वो दूध पीना छूट गया, गहना कपड़ा किस हाथ में तो पैर में पहले हाथ में पहन लिया, अरे कपड़ा जो किसी को कर दिया, अंजन एक आंख में आ गया एक आंख में अंजन किया ही नहीं, ये क्या है? ये प्रेम की दशा है। श्रृंगार होगा जिसमें कामना होगी तो सुंदर सजाएगा, सही रूप से जाएगा, कदर भी ठीक तरह चलेगा, हर एक कामना संदर को सुंदर बनाएगा। अपना शरीर जो स्थूल शरीर है जो एक मल मानस का ठेला है इसको सजाएगा, अरे प्रेम हो तो इसे उपलब्धि हो जाएगी, इसी को गिदर नहीं होगी, इसी सारा सवाल भी पुरानी बेपर हो जाएगी। भगत पर भोजन किया नहीं पता ही नहीं लगेगा, जल पिया कि नहीं पता ही नहीं लगेगा, नींद आई नहीं आई पता ही नहीं लगेगा, जो प्रेम होगा। अब वो प्रेम होगा जो गति होगी परमात्मा की तरफ, तो बांध लगने से गति ऐसी होगी, बाधा लगने से, तो बाधा लगने परमात्मा की तरफ बाधा लगा सकते हैं, परमात्मा तरफ बाधा कैसे लगाएगा, कैसे लगाएगा कोई? उस गति में बाधा लगा सकता है, वो जो पीछे इकट्ठा होकर जो उद्गम स्थान में जा रहा है जिससे प्रकट हुआ है गंगा जी, वहां कौन बाधा लगाएगा, कैसे बाधा लगाएगा, उस बाधा कैसे लगाया आदमी, बदन तो प्रवाह की तरफ लगाता है, तो संसार की तरफ बहने में बदन लगा सकता है, परमात्मा तरफ बदन तेजी हो जाएगी। इस वास्ते असली लगन अपनी है उसको बढ़ाना है, संयोग मिले न मिले, और वो लगन होगी तो संयोग मिले तो और तेजी आएगी। कि क्या पता है कब, जैसे मैंने अभी कहा कि ये अपना डरा दम चलेगा क्या, ये क्या है, ये बांध लगाना है, चेत करो उसमें हो, कैसे ही समय जा रहा है, भगत पर वियोग होता है, और पट कोई मर जाएगा तो आप सही मर गए, ये सही मर गया तो ये मिलेगा, हाथी बात नहीं है। तो ये संयोग के समय भी ये तेजी चलेगी, परमात्मा बढ़ेगा, और वियोग के समय बढ़ेगा, दोनों समय परमात्मा इधर बढ़ेगा, वो अनुकूलता में परमात्मा भी बढ़ेगा और प्रतिकूलता में परमात्मा भी बढ़ेगा। जैसे कोई आदमी दुकानदार है, कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का बाजार है, कपड़े के व्यापार में सबकी सब दुकानें खुली है, तो भी अपना कपड़ा बिके चेष्टा कि क्या मेरे आवे, मेरा कपड़ा बिके, मेरे कपड़ा बिके। अब उसमें सभी बाजार बंद हो गया, एक हमारी दुकान है तो उसमें भी मेरा कपड़ा बिके, मेरा कपड़ा बिके, ये रहेगी, और कई खुली है कई बंद है तो एक हमारे कपड़ा बिके, वो कौन ऐसी अवस्था है हमारा कपड़ा बिके ये मृत्यु कम किस्म होगी बताओ। सब बाजार खुला रहेगा तो क्या ये हो जाएगी हमारा कपड़ा नहीं बिके, अगर आधा बाजार खुला तो हरेक में कपड़ा ना बिके, और सबके सब सो जाए तो ये रहेगा हमारा कपड़ा नहीं बिके, हमारा कपड़े बिके हरदम रहेगी। ऐसे हमारे परमात्मा में प्रेम हो जाए, ये संयोग में वियोग में सत्संग में, सत्संग न मिलने में, थोड़ी मिलने में, ज्यादा मिलने में, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ता है तो अभी तक हमारी लगन ठीक लगी नहीं है, आपको व्याकुलता नहीं होती तो व्याकुलता कैसे हो, भूख में चबाता रहे खाता रहे तो भूख कैसे तेज होगी, तो दूसरे संसार का सुख लेते रहते हैं इस वास्ते को नहीं बढ़ती। अब ये संसार का सुख न ले तो फिर बढ़ेगी जरूर, संयोग में वियोग में दोनों में बढ़ेगी, जिस वियोग में तेजी बढ़ेगी, संसार के वियोग में तो निराश हो जाएगा, भगवान में निराश नहीं होता, क्योंकि भगवान की तरफ चलने में निराश हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिद्धि होने ही वाली है। संसार में सिद्धि असिद्धि तो होती है, सिद्धि सिद्धि समभूतव, और संसार की परमात्मा प्राप्ति सिद्धि सब नहीं होता है, ये बात समझाई ना। संसार में तो सिद्धि असिद्धि दोनों में सम रहना, क्योंकि सिद्धि असिद्धि दोनों होती है, और परमात्मा तो असिद्धि में दुख होगा और सिद्धि में सुख होगा, तो क्षमता नहीं रहेगी, ऐसी क्षमता रहनी नहीं चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने कर्मयोग को उल्टा लगा दिया, इतनी माला जप ली तो कर दिया संतोष हो गया, तो भगवान के भजन में संतोष करना है, संतोष हो नहीं वो कर्तव्य है, स्वाध्याय जप दान स्वाध्याय में जप में दान में ध्यान में इसमें संतोष सत्संग कर लेनी चाहिए, त्रिशु कर्तव्य है, स्वधारे भोजन धने, अपने स्त्री पुत्र मिल गया, धन मिल गया, भोजन मिल गया, जैसा मिल गया संतोष, जैसा मिले उसमें संतोष हो, स्त्री है जो ऐसी मिल गई कर्कशाही मिली दुख देने में मिल गई उसमें संतोष है, भगवान ने कृपा कर दी, न तो मैं तो फंस जाता, बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, बहुत अच्छी बात, राजी हो जाता है। खूब जी महाराज संत हुए हैं, उनको क्या कि स्त्री ने छोड़ दिया, स्त्री को स्त्री कहती मैं तो चले रहूंगी नहीं, कई बार बच्चे हो गए फिर चली गई, वहां चली गई वहां पर रही, वहां रहते रहते बाल बच्चे वहां भी हो गए, और वो पति मर गया, अब कुछ भी नहीं रहा, अब निर्वाह मशहूर हुआ, तो फिर वो आई वहां पर तो कहा बसू यहाँ खाओ वो बजाओ, कोई गुस्सा नहीं, खूब पालन पोषण, मैं स्त्री तो मानूंगा नहीं, ये तो मैं स्वीकार करूंगा नहीं, और तेरा बाल बच्चा जितना तुम खाओ पियो आराम से रहो, कोई दुख मत पड़ा किस तरह से, तो द्वेष हो रहे मन में, द्वेष हो रहे तुम मेरे को छोड़कर चले गई, अब क्यों आई इधर, घूम रोटी खाओ बालू बच्चे पालन पोषण करो, मैं स्त्री तरह स्वीकार नहीं करूंगा, क्यों तेने त्याग, मैंने त्याग किया नहीं, तेने त्याग कर दिया तो मैंने ही कर दिया, फिर बस वही पालन पोषण वही रोटी कपड़ा वही आराम रहो आराम से रहो कोई कमी नहीं, तो इस तरह से उसमें विलक्षणता होती है, भगवान की तरफ चलने वाले मनुष्य में विलक्षणता होती है, स्वतः आती है स्वभाव आती है छींकनी नहीं पड़ती है, तो हर समय ही परमात्मा की तरफ तेजी से चलता है उसका काम। तो संयोग में वियोग में हृदय में, तो वो गति बताई ना, गति होती है। तो मैं कहा भाई हमारे जैसी की परमात्मा की जो प्राप्ति में, जो परमात्मा की अनुकूलता में जो सुख होता है, उसमें पुण्य खर्च नहीं होता, प्राप्त सुबह उसमें आया हो तो उसने मेरे ये ख्याल में आया। तो कहा कि उसमें सुख में संतोष कर लेने वहां खर्च होता है, संतोष नहीं कर तो खर्च नहीं होता, संतोष है ही नहीं, संतोष कैसे हो, सुख लेते पुण्य नष्ट हो, सुख देते ही नहीं। अब उसको आ जाए तो आ जाए तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अच्छी बात है, पाप भी खत्म हो जाएगा, पुण्य भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। इस बार सुख दुख से सुख दुख नहीं होना है, सुख दुख नहीं होना है, पुण्य पाप सब खत्म, पुण्य पाप ऊंचा हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। हाँ हाँ, दोनों है, दोनों में मैंने कहा था, एक सत्संग सुनाने वाला था, व्याख्यान देने वाला, तो वो सुन रहा था। मैंने कहा संसार के सुख से भी दुख होना चाहिए, दुख से भी दुख होना चाहिए, तो बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या कहा तुमने, सुख से ही सुख, दुख से ही, सुख से ही दुख, दुख से ही सुख, दुख से ही दुख, संसार के सुख से भी दुख होना चाहिए, संसार के सुख से भी दुख होना चाहिए, दुख से भी दुख होना चाहिए। कि दुख दोनों से कैसे हो, कि संसार का सुख कैसे आ गया, ये स्वतः नहीं है, इसमें दुख होगा, अरे दुख है कि भाई दुख होगा, दुख है ही, अब संसार में दुख तो है ही, दुख वाले है, चलो अपने तो परमात्मा की तरफ। तो सुख दुख हो गया, असर पड़ गया संसार के संयोग वियोग का, तो हम भगवान के भक्त कैसे हुए। रुपयों के भक्त को रुपया मिलने न मिलने में फर्क पड़ता है कि नहीं, रुपयों के लोभी में, पर भगवान के लोभी में फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की प्राप्ति हो तो बढ़ते हैं, और भगवत की प्राप्ति नहीं होते बढ़ती है, संयोग में बढ़ते है, वियोग में बढ़ता है, दुख पड़ता है उसमें, वो दुख उद्धार करने वाला होता है, वो भोग नहीं होता वो। नारायण नारायण नारायण नारायण, शंका हो तो बोलो। तो गति होती है परमात्मा की तरफ, तो सत्संग सुनते सुनते दो तरह की गति है, एक सत्संग की बातें सीखना होता है, सीखने में भी गति होती है, सत्संग बहुत बात सीख जाएगा, सत्य बुरा दिखा देगा दूसरों को, वो भी बोध बढ़ेगा, और अपनी स्वयं की स्थिति बढ़ेगी, स्वयं की स्थिति बढ़ती है, वो है असली चीज, और सीख जाना है सत्संग सुनते सुन, सीख गया उसे एक खुराक कर ली सत्संग को, तो खुराक कर ली, खुराक मिल जाती है, संतोष हो जाता है, आराम से सत्संग मिल गया तो खुराक मिल गई। खुराक नहीं मिलनी चाहिए, सत्संग को खुराक नहीं बनानी है, भजन ध्यान को खुराक नहीं बनानी है, खुराक में तृप्ति होती है कि नहीं, राजी होता है कि नहीं, भोजन मिल गया नहीं, अब तो कमी बहुत कमी है, बहुत कमी है, भूख प्रतिक्षण बढ़ प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, ज्ञान में तो संतोष हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, अपना कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है, पर भगवान को सुख देना है, भगवान को आराम देना है, इसमें कैसे तृप्ति होगी। जैसे कोई भगत है संतोष को, संतों को ही सुख देना है, उसमें संतोष कैसे होगा, अपने को सुख देने में संतोष हो जाएगा। जैसे पति पड़ता है तो अपने सुख में संतोष हो जाएगा, उनके सुख देने में संतोष कैसे होगा, ये बात आती है निशान में। सेवा में संतोष कैसे होगा, ये बात है, वो त्याग है, विचित्र है, कोई शंका में समय हो गया। नारायण नारायण नारायण, सुना दो भाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।